zespół WW przy Lampce. To koncert ze Szczecina. Studio koncertowe S1 w Szczecinie, 18 kwietnia 2012 roku. Tak rozpoczynamy nasze spotkanie w Trójkowym Archiwum Koncertowym. Wydanie świąteczne i wydanie urodzinowe. Bowiem Wojciech Waglewski właśnie kończy znów 18 lat. No i tak sobie dzisiaj pomyślałem, że przyniosę nagrania koncertowe WW i posłuchamy ich wspólnie przez najbliższe 2 godziny. Mariusz Owczarek, witam Państwa bardzo serdecznie w Trójkowym Archiwum Koncertowym. Do tej płyty przy Lampce na pewno będziemy jeszcze wracać dzisiaj, ale główne danie to jak zwykle w przypadku Trójkowego Archiwum Koncertowego są występy naszych ulubionych artystów w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. 4-5 czerwca 1999 roku to były koncerty zespołu WW w naszym studiu przy Myśliwieckiej 357. Tam się właśnie przenosimy. Wystarczy tylko żyć. to wcale nie tak. Nie tak to miało być. To w sumie trwa za krótko, by mogło mieć sens. Od niespakowanych rąk aż po ostatni krzyk. Jestem nieważnym tylko pakietem zdjęć. Od życia bez łez. No łez nad życiem swoim. Przepłynę za rozejrzeć się. Jedno bez drugiego. Topimy się co noc. W pościeli oceanie powodzi łez. Bez łez. To łez nad życiem swoim. Przepłynę zanim zdążę rozejrzeć się. Jedna bez drugiego. Topimy się co noc.

ciebie wam. Stanę się tak, jak gdyby nigdy nie. Stanę się tak, jak gdyby nigdy nic nie było. Stanę się tak. Zerknąć prosto w oczy i sprawić bym tej chwili nie przeoczył, choćbym uciekał, Bóg wie gdzie, złapie, bo chciałbym. Ja zerknąć w nie, uśmiechnąć się znów, dać sobie w WW na koncertach w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w czerwcu 1999 roku skreczował Emadę, wtedy jeszcze jako DJ Mad. Na trąbce Ziut Gralak. Taki to koncert, a właściwie koncerty dziś w trójkowym archiwum z okazji urodzin Wojciecha Waglewskiego. Zostajemy w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. 20 lat temu niemal tak brzmiało WW na koncercie w Trójce. Thank you.

dał mi ją Bóg. Bym razem z nią kołysać się mógł. A resas znowu tu wlazł. Napinał celując w nas. Chodźmy słowa plączyć. Nieco się zgubiłem. Tak przekrecie wyznaj, że choć trochę uwierzyłeś. Uwierzyłeś. Wyślę zamówienie o tym, czego dziś namaga się lud. To nie po to się trudzę, by poskarżyć się ludziom na niemotę, której wokół jest brud. To nie jest zestafora, którą każdy małolat znajdzie to, czego nie znalazłby sam. To nie jest to machanie głową, spolitowanie, na tym wiedzę miał większą niż mam. To tak prosto ja. Jedna z najważniejszych dróg, ta obrada Choć pokój nogu, kapie się w sufit, a mury niosą rozmowy jakichś ludzi o tym, że gdzieś tam się marzy los niezwykle ważnych dygnitarzy. Siedzę w wannie, siedzę w wannie. Sufit tak biały, w swej białości niemal doskonały, choć nieco brakuje przestrzeni, to te chwile spokoju trudno przecenić. Siedzę w wannie, siedzę w wannie. Siedział w tej wannie przez lata, to nie zniknę jak cukier sypany do herbaty. I myślę o tym, co powiedział pewien marazer, to największy cud i trudno większy znaleźć się. Choćbym tak siedział w tej wannie przez lata, to nie zniknę jak cukier sypany. Posypałka, flota zjednoczonych sił, nim stanie się tak, jak gdyby nigdy nic nie było. Cudnie będę żył, wcale mi się słowa nie powplątywały. Rapa Tapatoja i Wannolot. Zespół WW i goście w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. To był czerwiec 1999 roku. Wojciech Waglewski, gitara, głos, Mateo Pospieszalski, saksofon, okaryna, Ziut Gralak, trąbka, Mamo Dudiów, głos ludzki. Piotr Stopa, Żelewicz, perkusja, instrumenty perkusyjne, Karim Martusewicz, gitara basowa i DJ Mad, czyli Emadę, Piotr Waglewski, skreczował. Taka to muzyka zabrzmiała prawie 20 lat temu na jednym z wielu koncertów zespołu WW w Trójce w studiu imienia Agnieszki Osieckiej przy Myśliwieckiej 357. Wrócimy jeszcze do tamtych wydarzeń sprzed niemal 20 lat. Teraz znów Szczecin. 2012, Sunny String Quartet i WW. Koncert przy lampce.